Fontos ököl, ami valangyos vagilábat vágtat, leszbikus akció közben ügyetlenkedett. Ezeket tudván, mi a kibaszott szemét legyek tapítatos! Üreglelkő, és egy picikét is ilyen bor! Még fejlődésben lévő, 10 éves fogva art, állatias, megtévesztő tekintet, lejúzás szemlet! Viszont mielőtt ezt teszem, cukrosztot csokítom, felkött csontjait, kezei elvesznek, kihűlnek. Komikus kuncogássá válik, pszichotrópikus viselkedésem ereje. Hiszen csupasz újság, fején nem képes megfogni, hiszen nincsen mivel. Eddig válogatta párját, de már nem lesz senkivel. Megtörtelt öklével maszturbáltatom. Próbálkozások elé vettem basszom. Ömlőket nyomom. Lenyúzott arcán a fröcsköl. Ordít szívengem. Gyomlábat taposok meg a láztalékhez meleckélek. Gratulálok neki, mérét nyeri! Nem egy 40-es dedi csinálja ezt, tehát nagyon nem kedveli! Nekem mindegyik ujjam megvan, de az övéi sorban eltűnnek, vállást hoznak karjukhoz. És idegrendszeréhez beleivel nedvesítem seggem, hogy ürülékem csúszhatják, hogy nincsenek. Kezem újra vérző fején, és csak ütöm, csak nyomom, csak egyre inkább a falhoz szorítom. Agyvíz vitorlázik le a vakolaton, ez olyan szép, jobb, mint egy állam. Kurvára utálom! Bordái között fenyét részét dúlom, májába állt a penge. A méreganyagokat nem tudja kiiktatni. Szétbaszom a tiszta, gyönyörű alkatát. nem éri meg a wellness kort, a rég minden éve szolyhám! Szemgolyóinak nedve, körbe malá kerül, izomzata rászkódik, lélegzett vétele, még inkább csak nehezül. Miközben egyik kezemben kitorom őket, addig a másikkal a hasánál turkálok. Apró csaj belecskik, társaságomban tagadják meg a fosfolt lányok fejlesztését. Ezek a kicsike boldák, itt Xenophonnak részei, úgy adnak ki különböző hangjegyeket. Míg én közéjük lakom kezem, és tulakodok velük, szétszedem. Hiszen szeretem! Vagyis inkább szerettem volna szeretni! Végre valakivel boldognak lenni! De ez már nem számít, törékeny lét az ősével együtt felfedett részletessége, ami testébe van baszódva, elfúj minden naív képzelgést! A letöltött órák után nem található már rajta ébrész! És mindez az én művem! Az én elbűvölő kedvességem eredménye! Büszkén vállalom! Sosem tagadom! Amiket ezek a kezek okoznak! Mert bár a legfinomabb simogatást okozhatták volna, helyettem meg semmisítésbe, hajlítottak hajlamukat! Visszafordíthatatlan cselekményeket maguk után hagytak! Az ő áldozataik! A hídlabdán bőrviselő tejér! Ami eddig csak faszok könnyeztetésében segítkezett mindvégig! Apró csontos ököl! Ami leszbikus akció közben ügyetlenkedett! A lenyúltott arca! A kitaposott belei! A szétszakadott belei! Az összekárgott pici zsenge! A kirobbantott ágyvele! A kifújt szemei! A szétroncsolt mája! A kitépett porzai! Az én szerencsétlen élményeim! Az én kedvesnek szállt szavaim! Az én érthetetlen agressziom! A több száz órákon át tartott beszélgetéseink! A közösen megosztott dolgaink! Most már mind szar szemét! Abszolút hulladék!